Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 maja, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Protest głodowy fizjoterapeutów i diagnostów wstrzymany. Zawiesili go do września, bo na piśmie dostali obietnicę z resortu zdrowia. Reformy i integrację z Unią oraz NATO zamierzają kontynuować władze w Kijowie. Przekazują to dyplomaci z Polski i Szwecji po spotkaniu z prezydentem Zełenskim. Na koniec o tym, że niepełnosprawność to żadna przeszkoda. Udowodniono to dzisiaj m.in. w Białymstoku. Zawieszono protest głodowy fizjoterapeutów i diagnostów. Dzisiaj demonstrowali 10. dzień. Dostali jednak pisemne zapewnienie od ministra zdrowia, że będzie monitorował rozmowy z dyrektorami placówek dotyczące podwyżek. Protest zawieszono do września. Dajemy ten kredyt zaufania ministerstwu i liczymy na to, podkreślam, liczymy, jesteśmy przekonani, że ministerstwo się z tego wywiąże. I to minimum 500 zł każdy z diagnostów, fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych pominętych otrzyma. Mówił Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. W Smoleńsku polscy prokuratorzy zakończyli 5. dzień oględzin wraku Tu-154M. Samolot rozbił się 10 kwietnia 2010 roku z 96 osobami na pokładzie. O pracy śledczych więcej wie Maciej Jastrzębski. Polscy prokuratorzy i technicy kryminalistyki pracują na smoleńskim lotnisku od poniedziałku. Pod nadzorem rosyjskiego komitetu śledczego prowadzą badania fragmentów Tu-154M. Przedstawiciele polskich organów ścigania muszą przyjeżdżać do Rosji, ponieważ Moskwa od 9 lat nie chce zwrócić fragmentów rozbitej maszyny, twierdząc, że jest ona dowodem wprowadzonym przez rosyjski komitet śledczy postępowaniu karnym. Rosjanie nie zwrócili Polsce również czarnych skrzynek zawierających dane dotyczące parametrów lotu oraz nagrania rozmów załogi. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze w Kijowie będą kontynuowały reformy oraz integrację z Unią Europejską i NATO. Zapewnił o tym prezydent Ukrainy, o czym poinformowali szefowie dyplomacji Polski i Szwecji, którzy się z nim spotkali. Jacek Czaputowicz ocenił rozmowę z Zełenskim jako bardzo dobrą. Wnioski są pozytywne. Widać u prezydenta determinację, chęć przeprowadzenia zapowiedzianych reform, a także kontynuację dotychczasowej polityki zagranicznej, stwierdził polski minister. Dyplomaci powiedzieli, że duża część rozmowy z prezydentem Ukrainy poświęcona była sytuacji w Donbasie, gdzie od 2014 roku toczy się konflikt ze wspieranymi przez Rosję separatystami. Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w osiąganiu celów. Może otwierać nowe możliwości. Mówiono o tym w Bydgoszczy i mówili o tym uczestnicy Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W akademickiej przestrzeni kulturalnej niepełnosprawni prezentowali swoje talenty. Były prelekcje, warsztaty z języka migowego, a także porady ekspertów. Aleksandra Gieraj, szefowa oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mamy wystawę zdjęć Jedyna taka mama, gdzie pokazujemy, jak kobiety z niepełnosprawnościami spełniają się w roli matki, spełniają się w rodzinie. Żyją aktywnie. Właśnie dzisiaj gościmy niedowidzącego tatę, który pisze bloga właśnie, jak świetnie być chociaż niewidzącym, ale tatą, a to jest jeszcze czynny zawodowo w wielu dziedzinach sportowiec. Zacząłem pisać od pół roku, nazywa się Weź to poczuj, który ma zadanie pokazać, jak wygląda świat z perspektywy osoby niedowidzącej. Tomasz Barczyk. Oraz, żeby pokazać, że życie jednak z jakimś problemem może być piękne. Chciałbym pokazać, że jeżeli żyje się w dwójkę, to można się uzupełniać i doskonale to realizować. A podobne akcje były m.in. w Toruniu, Włocławku, Brodnicy i Grudziądzu. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. I od razu przenosimy się do Katowic, bo tam Polska gra z Australią w siatkarskiej Lidze Narodów. Na miejscu jest Kuba Niziński. Tutaj faktycznie jest siatkarska stolica Polski, siatkarska stolica świata. Polacy grają z Australijczykami. Pierwsza partia wygrana 25 do 15. W drugiej już tak dobrze nie ma. Przegrywamy 2 punktami, 5 do 7. A w meczu dzisiaj pierwszym rozegranym Brazylia pokonała Stany Zjednoczone 3 do 0. Jutro gramy z Amerykanami. Na koniec turnieju w niedzielę właśnie z Brazylijczykami. Dobrze byłoby dzisiaj wygrać z Australią. Na razie prowadzimy 1 do 0 w setach. No ale w drugim secie już Australijczycy 7-5. Trzymamy kciuki. Najświeższy wynik w trójkowych wiadomościach za godzinę. Kciuki trzymamy też za nasze szczypiornistki, które walczą w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Polki grają na wyjeździe z Serbkami. Przed chwilą zaczęła się druga połowa. Jest 17-11, ale niestety dla Serbii. Zakończyło się natomiast pierwsze spotkanie o brązowy medal koszykarskich Mistrzostw Polski. Stelmet Zielona Góra wygrał z Arką Gdynia 95-77. Rewanż odbędzie się w poniedziałek w Gdyni. I na koniec piłka nożna, bo nasza reprezentacja szykuje się do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Za tydzień nasza ekipa zagra na wyjeździe z Macedonią Północną, a za 10 dni z Izraelem u siebie. Podopieczni Jerzego Brzęczka są już po pierwszym treningu. Wydaje się, że jest dużo czasu na trening, na zgranie się i na wyrównanie sił, bo wiadomo, że każdy skończył sezon inaczej, każdy miał różny urlop, niektórzy nie mieli w ogóle, niektórzy mieli 2-3 tygodnie, także mi się wydaje, że dużo czasu nam pomoże i będziemy gotowi. Chcemy awansować na Mistrzostw Europy, więc te mecze musimy wygrać i mam nadzieję, że nam się uda, bo nie wyobrażam sobie innego scenariuszu i mam nadzieję, że wszystko będzie po naszej myśli. Mówił pomocnik Mateusz Klich, a kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To zachmurzenie w ciągu dnia. Umiarkowane, może przelotnie popadać deszcz, mogą też pojawić się burze i tak może być w całym kraju. Na termometrach będzie od 22 do 26 stopni. Tej nocy na zachodzie, północy i w centrum możliwe przelotne opady. Na termometrach od 9 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 1 do 8 czerwca w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, projekcje plenerowe, filmy młodego widza, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy pełne wartości odżywczych, smaczne szparagi zielone i białe. Jedynie za 4,79 za 500 gramów. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej 2 urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. To jest lista przebojów programu trzeciego. Dziś notowanie 1948. Obiecałem 13 i jest na 13 Lech Janerka.

Riverside, Guardian Angel. 16 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. A, jutro jest Dzień Dziecka, to wszyscy rodzice pozdrawiają wszystkie dzieciaki. Trzymajcie się ciepło. Na 9. Daria Zawiałow. Hej, hej, Daria Zawiałow, 3 tygodnie na liście czwórka, w dół, dzisiaj na miejsce 9. Jasiu pozdrawia nas z krytycznej masy rowerowej we Wrocławiu. Widzę, że tam u was jeszcze całkiem widno. A w radiu, radio, Rammstein na 8. Lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren. zerstören, jenes Lied gut war verboten, so gefährlich fremde Noten, doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Stelka by to ładniej zapowiedział. Radio Rammstein, 4 tygodnie na liście, dziś oczko w dół na miejsce 8, bo... A tuś mi, bratku. Na 7 mamy najwyżej notowaną nowość sobie i wam. Męskie granie orkiestra 2019. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Kobiety mieć. Aha. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święto. Pokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Nie. Oh. Życzymy sobie i wam, by nas... życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Wczoraj premiera w Trójce przed godziną 12. Dziś na liście nowość ostatnia, czwarta na miejscu siódmym. Sobie i wam, męskie granie orkiestra 2019. Strach się bać, co będzie za tydzień. Na szóstym Król. Nie chcę do domu, bo tam remont łazienki. Z tobą do domu, Król, na miejscu szóstym. Pozdrowienia dla wszystkich psiarzy. Szarówka Daria Zawiałów na piątym. Kilku lat tym zasłonę.

Cudownie, że nie tylko u mnie remont. Dziękuję bardzo za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Niemiłość, organek, 15 tygodni na liście, druga pozycja obroniona. To jest 1948 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Za momencik, za 8 minut wyświetli się na stronie całe notowanie. Zobaczą Państwo wszystkie cztery nowości, w tym na siódmym Sobie i Wam, Męskie Granie Orkiestra 2019. Proszę donieść o tym Piotrowi Stelmachowi, na pewno się ucieszy. Poszerzony zestaw do głosowania także na stronie. No i wszystko kręci się od nowa. Do piątku w samo południe czekamy na kolejne głosy. Tak mi się musiało stać. 9 oczek do góry, 2 tygodnie na liście. Z 10 na 1 trofea Dawid Podsiadło. To było 1948 wydanie listy. Ja już dziękuję bardzo. Agnieszka, Halinka, Marek. A ja do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.